17. Když se Mark probudil, byla už tma. Ray seděl nehnutě vedle něj a bděl nad ním. Jak se cítíš? Z androidova hlasu bylo slyšet starost, dokonce úzkost. Zle. Jsem úplně na dně. Nemám ani sílu se posadit. Ray příteli pomohl. Vzal ho v podpaží, opatrně ho nadzdvihl a opřel o skálu. Využijme chvilky, kdy můj nezvaný nájemník spí a přemýšlejme. Jestli jsem dobře pochopil, je to poslední zástupce svého druhu na Sixtě. Musím ho tedy zničit. Ale jak? Pozemšťan se smutně usmál. Víš sám, že je jenom jedno řešení. Ciris nám šel příkladem. Ne, Marku. To ne. Vykřikl android. Přítel mlčel. Tvoje oběť bude marná, protože stejně brzy přijdou další. Mark zavrtěl hlavou. Já vím, že Sixtu a její obyvatele nezachráním, ale další planety v Zemské unii ano. Hlavně moji rodnou zemi. Jakmile mě ta potvora ovládne, dozví se, jak se dostane do naší sluneční soustavy. To se za žádnou cenu nesmí stát. Sám si viděl, jak jsou ti paraziti mocní a s jakou zlobou dokáží jednat. Představ si, jakou paseku by nadělali na naší zalidněné matičce zemi. Mark s námahou vytáhl meč. Zdvihl ho a hrot přitiskl na kůži svého břicha. Sbohem, starý brachu, byl si mým nejlepším přítelem. Jestli se ti někdy podaří dostat se zpátky na zemi, dej zprávu generálu Khovi a Elze. Může robot plakat. Androidovými neurony se přehnala elektrická bouře. Mark stiskl ocelové ruce a zhluboka se nadýchl a soustředil poslední síly. Za sekundu. Jeho pohyb přerušil výkřik. Marku, počkej. Rádiová vlna. Zdálo se mi, že něco slyším. Stlumil jsem kvůli šetření energií přijímač. Teď právě jsem zesílil intenzitu. To může být jenom parazit. Nech mě zemřít, dokud mám ještě sílu. Prosím tě, ve jménu našeho přátelství. Vydrž a dej mi ještě několik hodin. Jestli nám přijde někdo na pomoc, může to udělat jenom v noci. Opájíš se zbytečnými nadějemi. Zítra ráno už nemusím mít na sebe vraždu sílu. Raději to skoncuji hned. Ne. Ne. Počkej do zítřejšího východu slunce. Víc po tobě nechci. Jestli se potvora v tobě projeví, tak slibuji, že tě vlastnoručně zastoupím. Dávám ti své slovo. Mark nešťastně nechal klesnout meč. Opravdu slibuješ. Vím, že pro zemi by to bylo příliš vysoké riziko. Splním svůj úkol, stůj co stůj. Zatím se pokus trochu spát. Mark se natáhl na záda a pozoroval hvězdné nebe. Tam někde mezi těmi zářícími body je jeho staré známé slunce. Možná už ho nikdy neuvidí. Zavřel oči. Byl tak vyčerpán, že téměř v zápětí usnul. Ray si sedl vedle něho. Nehnutě jako socha soustředil veškerou zbylou energii na radiopřijímač, který měl v sobě zabudován. Nejdřív ještě zesílil příjem. Pak naladil všechny frekvence, které obvykle používala vesmírná policie nebo SDPP, pak začal vysílat krátkou, ale výmluvnou zprávu. Pomoc. Pomoc. Rozčílila ho nepatrná síla signálu a jeho malý dosah. Několik set kilometrů, víc ne. Uplynula hodina, dvě. Rajův generátor se pomalu vyčerpával. Může být robot zachvácen beznadějí. Konečně signál. Honem nastavit správnou frekvenci. Ray, odpověz, Ray. Tady kapitán McDonald. Může robot pociťovat obrovskou radost. Rychle, kapitáne. Mark potřebuje okamžitou pomoc. Nechám zapnutý vysílač, aby vás vedl. Zpráva dorazila. Zaměříme tě a jsme u vás do 6 minut. Ray položil příteli ruku na rameno a lehce jim zatřásl. Vzbuď se, jsme zachráněni. Mark se obtížně probíral. Bylo vidět, že nechápe, co se okolo něho děje. Přesto trochu zareagoval, když zahlédl pár desítek metrů od nich ve tmě přistávat na mítině modul. Vyskočily z něho dvě postavy. Po zemi se plížil světelný paprsek, až se zastavil u dvou ležících těl. Pak se do ticha ozvalo jadrné zaklení. Muž se svítilnou zrychlil. Můj bože, co se ti stalo? Mark se pokusil vykouzlit úsměv. Ten hlučný hlas přeci znal. To byl Steve McDonald, přítel ze studií, zrzek a bručon, kterému každý říkal jednoduše duck. Příchozí se sklonil k Markovi a snažil se ho vzít do náručí. Je na tom špatně, Ray, pomoz mi, odneseme ho do modulu. Už se nemohu ani hýbat, kapitáne. Požádejte vašeho androida, aby mi dodal energii. Můj generátor je prakticky na nule. Duck se otočil na postavu, stojící v pozadí. XM2, slyšels. Pohni sebou. Robot přistoupil k Rayovi a nadzdvihl mu kabátec. Pak odkryl prsní destičku a pomocí prstů navázal s Rayem kontakt. Uplynulo 30 sekund. Děkuji, to zatím stačí, řekl Ray a vyndal z kapsy dvě výživné tabletky. Vložil je Markovi do úst. Pomalu je cucej. Pak neuvěřitelně jemně uchopil Marka do náručí a odnesl ho k modulu. Položil ho na sedadlo a Duck s androidem se mezitím usadili za ovládací panel. Mark si téměř nepostřehnutelně oddychl, když ucítil, že se vznesli na oblohu. Výživné tabletky zřejmě zabrali, neboť se vstyčil. Ducku, ještě nikdy jsem tě tak rád neviděl. McDonald se hlučně rozesmál. O tom dost pochybuji. Vzpomínáš, jak jsi mne tenkrát na Ource zachránil v jeskyni, kde jsem umíral hladem. To jsem musel asi vypadat podobně jako teď ty. Duck sáhnul pod sedadlo a vytáhnul láhev whisky. Podal ji Markovi. Myslím, že by se to mělo zapít. Můžeš si bez obav loknout, je to tvoje oblíbená značka. Mark se zhluboka napil. Alkohol se mu rozlil po žaludku a vzkřísil utichlou bolest. Nepij. Psychický příkaz Marka uzemnil. Co se děje? Znepokojeně se otázal Duck, který si všiml náhlé přítelovi bledostí. Mark se zašklebil. Můj nájemník nemá rád alkohol. Kdyby tak chtěl, po něm chcípnout. Znovu si vztekle dvakrát přihnul a reakce na sebe nedala dlouho čekat. Nicméně bolest po chvilce přešla a v Markově mysli se objevily nesouvislé obrazy, jejichž význam nechápal. To je bezvadný, radoval se Mark. Mám dojem, že můj parazit je na odchodu. Kdybych to byl věděl dřív. Alkohol spolu s absencí bolesti uvedl Marka do euforického stavu. Jak to, žes přišel tak rychle, Ducku? To bylo velké štěstí, za pár hodin bys našel jenom moji mrtvolu. To jsem rád, že jsem ti byl jednou k něčemu dobrý. Merkur se po mnoha ponořeních a vynořeních ocitl ve sluneční soustavě. Za sebou táhl dva pronásledovatele. Původně byly čtyři. Správně. Jeden se ale chytil do pasti, kterou nastrojil Ray, a ten druhý pronásledování vzdal. Duck se znovu nakažlivě rozesmál. Představ si ty chlápky z vesmírné policie, jak sedí na observatoři na Ganymedě a přímo před nosem se jim objeví dva pirátské astronefy. Zareagovali okamžitě a vystartovali za nimi. Jedna z lodí se bez problémů vzdala a její kapitán všechno vyzvonil. Byl úplně grogy. Druhá loď byla zničena. Můžeš už být klidný. Arkun mladší se odebral za svým bratrem do pekla. Konečně dobrá zpráva. Merkuru se ujala zpráva Neviorského astroportu a nechala loď přistát. Byl jsem právě u generála Kohova, když byl informován o tom, že přistál astronev bez posádky. Hned jsme se k němu vydali a poslechli jsme si nahrávky. Chtěl jsem okamžitě odletět za tebou, ale Kohov ještě musel informovat komisi pro nevměšování. Znáš ty pisálky, kteří nikdy nevytáhli paty z kanceláře? Řekli, že musí vše uvážit a Kohovovi zakázali cokoliv podnikat dřív, než vydají rozhodnutí. Ještě nikdy jsem neviděl generála tak soptit. Ale musel poslechnout. Já byl stejně rozčílený jako on. Pak si mne ale zavolal a jen tak mimochodem mi připomněl, že máš jednu diskrétní přítelkyni, abych se s ní spojil. Duck si nalil sklenku whisky a pokračoval. Čekal jsem, že nebude snadné se k oné nejbohatší ženě New Yorku dostat. Ale naopak. Jakmile padlo tvoje jméno, stal se zázrak a za pár minut jsem ji měl na drátě. Vyslechla mě bez přerušení a upřímně řečeno, už jsem si myslel, že jsem to podnikl zbytečně. Když jsem domluvil, jednoduše mne požádala, abych za ní přijel na astroport. Byla tam dřív než já. Okolo ní houf inženýrů a techniků. Vrhli se na Merkur jako mravenci na cukr. Za necelých 20 hodin byl astronef jako nový, štěnice v počítačovém mozku nalezena a odstraněna. Mimochodem, vesmírná policie zatkla muže, který ji tam vmontoval. Poznávám Elzinu práci. Mezitím, co se technici šťourali v Merkuru, mě slečna Svensonová uvolnila z práce. Společně jsme zašli do továrny, kde se pro SDPP vyrábějí androidi a za necelou hodinku jsme dostali poslední model. Nešťastný ředitel si sice rval vlasy, ale ona dostala, co chtěla, zázrak. Když je člověk v té továrně hlavním akcionářem, tak je to docela snadné. Pak si diskrétně pohovořila s generálem Kovem. Vyšel jí maximálně vstříc. Neváhal se vloupat do kanceláře ve vlastním úřadě a obstaral nám veškeré údaje týkající se Sixty. Přesně za 23 hodin po zatelefonování jsme s Merkurem odstartovali. Neříkej mi, že je tu taky. Tvrdil jsem, že je to zbytečné, aby letěla s námi, ale nechtěla o tom ani slyšet. Nedalo se s ní mluvit. Robot oznámil klidným hlasem. Blížíme se k Merkuru. Spojení za 2 minuty. Mark natáhl k Duckovi ruku. Podej mi láhev. Chtěl bych dát svému parazitovi ještě loknout. Modul přistál s milimetrovou přesností na Merkuru. Jakmile klesl tlak, otevřely se dveře a Mark spatřil Elzu. Měla na sobě elegantní astronautickou kombinézu, která ještě zvýrazňovala její harmonické tvary. Vyběhla Markovi vstříc. Chvíli zůstali nehnutě jeden drahému v obětí. Pak Elziny nádherně zelené oči stmavly. Můj ubohý Marku, vypadáš příšerně. Okamžitě musíš do lékařského bloku. Nejdříve bych rád nahrál zprávu pro generála. Pojď se mnou. Mark udělal několik váhavých kroků, ale zakopl. Ray ho chtěl zachytit, ale Elza byla rychlejší. Opři se o mne. Mark se nechal odvést. Bylo tak příjemné cítit vůni a dotek měkkého ženského těla. Málem se rozplakal. Tentokrát jsem si myslel, že tě už nikdy neuvidím.